nayo kisuka ya likambo. Babengi singa na landa tata. Azali na pasi ya liwanga konanda boye na zangi mosolo. Kango ya liwapa yo na soni tena luka na koma o na mati taxi bis. Kisasa poto ya moindo poka ebisengo tomesa na ngelele. Mada taxi bis te pona moni a fort de ramape ayo kisuka ya likambo ba bengi singa na landa tata azali na pasi ya liwanga konanda boye na zangi mosolo tango ya liwanda mona soni tena lukana komba wona mati taxi bis. Kishasa poto ya moindo, poka ya bisengo, tomesa na ngelele. Na zangi pomongo ya komifuta taxi, tika na mata taxi bus. Oyo ya fonde na koko, mano kimbe na koko, tatata. Motema mwanga mopeba kie paina uti. Siko yonga na komi motema mokiti. Na koko tatati bise poyo ya fonga. Na zangi pambongo ya komi futa taxi. Ika na mata taxi bis. Poyo ya fonga na koko mano kipe na koko tatata. Motema mwanga mopeba kie paina uti. Siko yonga na komi motema ekiti. Na koko tatati bise poyo ya fonga. Maladie, mais si, yo.